miss out you. Pagkako ay lumaki, ako ay pipili ng gitara dahil gusto kong maging isang sikat. Gusto kong maging isang sikat na rockstar. Gusto kong maging isang sikat na rockstar. Pagkako ay lumaki, ako ay pipili ng mikropono para ako'y maging isang sikat. Gusto kong maging isang sikat na rockstar. Gusto kong maging isang sikat na rockstar. Isang araw nang ako'y tumawag sa telepono gamit landline, sabi sa akin ang kausap ko. Pumunta ka dito sa Las Piñas ngayon na may pag-uusapan tayong bagay na mahalaga. Bumiyahin ng 3 oras, umuwi nagtataka. Akala ko kung ano, masisisante lang pala. Simula noon ay itinaga ko sa bato. Kahit na anong mangyari ay maririnig mo to. Naaalala ko pa noon pag namumulot ng buto. Nangangarap ng gising na sa isip, kaya ko to. Pero di naging madali, isa pa wala kang pera. Parang batuta ang dala na sumugod sa gera. Ganon talaga ang buhay, pero handa kong suungin. Kapag hawak ang mikropono, dapat laging sunugin. Itago ang pagkakataon, lalo na kung mainit. Handa kong hapulin kung sino ako sa panaginip. Pag ako ay lumaki, ako ay pipili ng gitara dahil gusto kong maging isang sikat. Gusto kong maging isang sikat na rockstar. Gusto kong maging isang sikat na rockstar. Pag ako ay lumaki, ako ay pipili ng mikropono para ako'y maging isang sikat. Gusto kong maging isang sikat na rockstar. Gusto kong maging isang sikat na rockstar. Parang gutom na aso, lahat aking papatulan. Kahit na anong kanta, lahat ay aking lalatagan. Sumali sa paligsahan ng pagsulat ng kanta. At ang pansyam na kalaban ko ay si Jimmy Antiporda. Kahit talo kay si Hoda, ang premyo keso de gola. Sako-sako mga letra, baon ko sa kasirola. Sino yung Glock 9? Yung nag-rap ng mabilis. Mukhang pandak sa TV, ang boses ay medyo manipis. At ang buhok kay palihis, sangin ni Jose Rizal. Di pantay ang ulo ko, kaya di pwedeng semikal. Kinabisado mga para, kaya medyo critical. Hindi tumitigil, parang may ininom na chemical. Sumabay ako sa koro ng kulay abo na aso. Binanatan ng bagsakan at masayang sumaludo sa mga idolo. Ng mga idolo, laging kinakanta kahit di banggitin ang titulo. Pare, wag mo kong kulitin, alam mo ang aking sagot. Hindi ako ang susunod, malapit na akong mayamot. Itanong mo kay Sir Ellie, Sir Rain, Sir Chitz. Isa lamang ang aming ituturo, si Sir Kicks. Pag ako ay lumaki, ako ay pipili ng gitara dahil gusto kong maging isang sikat. Gusto kong maging isang sikat na rockstar. Gusto kong maging isang sikat na rockstar. Pag ako ay lumaki, ako ay bibili ng mikropono para ako'y maging isang sikat. Gusto kong